Tak. A tím jí zahajuju, já normálně, když zahajuju diskusi, tak mám první otázku, ale tady nevím, se neumím zeptat, tak prosím, doufám, že někoho napadne, protože ty jsi to řekl jako všecko, takže to vypadá, že jako... No to bys ještě viděli, bych řekl. Tak prosím. Já mám různé otázky. A asi to první dotazy. Povídej. Dobrý, stačí. Když vložíte svoje modifikované produkty do buněk, jak je to s opravama? A nebo i s opravama během syntézy, protože různý ty polymerázy přece mají opravnou aktivitu. No určitě, jako inherentně v té buňce to nemůžeme nijak jako regulovat, takže to se prostě bude randomně inkorporovat a randomně opravovat. Jo? Jediné, co k tomuhle jako můžu říct, je, že prostě ty fluorescenční modifikace, že vlastně jako jsme sledovali několik prostě dělení buněk a prostě samozřejmě jako je té fluorescence tam míň, protože se to naředuje, protože tam nepřidáváme, že jo, takže vlastně jako v každém tom dalším dělení je toho polovička, jako logicky je tam trochu nějaký fotoblíčing, takže i to vlastně snižuje tu fluorescenci a bude určitě tam budou nějaký opravy, jo, ale jako já vůbec jako nevím, jak by se tohle dalo nějak jako prostudovat, protože jako je to příliš jako komplikovaný systém. Jo. My tady jsme to použili opravdu jenom jako takovej jako spiking, jako, že se to prostě tu a tam ospajkuje tím fluorescenčním tím a tím pádem ta DNA celá svítí. Jo. Jako s RNA je to mnohem větší problém, já jsem to tam nezmínil, asi jsem to měl zmínit. My jsme jako zkoušeli spoustu jako buněčných experimentů, že jsme si označili RNA, ale jako Tam je několik problémů. Za prvý, ta RNA není tak dobře lokalizovaná jako DNA, takže když tam máme jako slabou fluorescenci, tak to prostě jako neuvidíme. A jako i ty buněční RNA polymerázy jsou jako mnohem víc piky než ty DNA polymerázy. Jo? Takže prostě my jsme i zkoušeli nějaký jako RNA polymerázy s těma modifikovanýma ribonuklózy, trifosfátama a ta tolerance k modifikacím je o hodně nižší než u těch DNA polymeráz. Člověk by si řekl, že by to mohlo i obráceně, že vlastně jako ty RNA polymerázy nemají proofreading aktivitu, takže by jako mohly být jako tolerantnější, ale nejsou. Je to obráceně. Ještě, ne, tak, když tak pozít. Mě by zajímalo, co se z toho, co plánujete použít na změnu nějakého vylepšení nějakých sekvenovacích technologií, třeba pokud z nějakých porů, že třeba ty hyper, jako ty negativní nebo superpozitivní. Takhle, my tohle neděláme, ale Oxford Nanopores na tom dělají. Jo? A jeden můj bývalý PhD student tam dělá v tom Oxford Nanopores a oni ho specificky hajrovali, protože je z mý laborky, protože umí dobře syntetizovat nukleózy, trifosfát, takže oni na tom nepochybně dělají, protože jako logicky prostě ten problém těch nanoporů je, že ten rozdíl ve velikosti těch jednotlivých, já nevím, mezi těma dvouma pyrimidinama, mezi těma dvouma purínama je jako relativně malej, takže jako ta přesnost není zas tak jako super, jo. Takže samozřejmě jako pokud by si jako nějakou velmi jednoduchou jako prostě jako řekněme transkripcí, nebo já bych to nazval prostě jako tu target sekvenci vlastně transformovali do něčeho, co vlastně má ty modifikace, že líp rozlišejí ty jednotlivé nukleobáze, tak samozřejmě ta přesnost by se zlepšila, ale jako tímhle směrem my teda jako rozhodně nejdem, protože i vím, že prostě ten Oxford Nanopores jako na těch technologiích dělá, asi to nemá cenu s nima nějak jako soupeřit v tom. Honzo. Mě napadlo, jestli vás se napadlo, proto udržet stabilitu DNA za nějakých extrémních podmínek, třeba když tam vnášíte ty negativní náboje, použít nějaký triky, které vyvinuli živáčkové pro přežití v extrémně termofilním prostředí, třeba negativní gyrázu, která utahuje DNA, prostě tam přidat bílkovinu, která stabilizuje vlastně konformaci a tak se dostat třeba na dva tím, nebo tři negativní. Jako nejsouce biolog, tak tyhle věci vůbec jako nevím, jo? Takže jako proto mě to nenapadlo. Jo? To jo, je důležitý právě, jenom říkám, že vlastně asi jako největší... Bavit s biologama, že prostě... Jako největší vlastně vynález pro přežití ve vysoké teplotě víc než 100 stupňů, tak je prostě dát tam enzym, který utahuje strukturu DNA, který dělá úplně opačnou věc, než dělají gerázy, když se rozvolňuje DNA. A to si říkám, že by mohlo docela pomoct. Na to se musím podívat a studovat si to, protože to slyším úplně poprvé. Ještě jedno, že jo, tohle to byl bestiář, že jo, různých věcí, které se dají dělat z DNA. A jedna věc, kterou si nezmínil a možná to nepatří do toho portfolia, tak je velice práce s L-cukrama a práce s nějakým jako mirror DNA. Jenom je to něco, co vás zajímá? No takhle, jako nás to, jako potenciálně nás to zajímá, ale ono tady, jako tady je problém, že jo, že jako to enzymově úplně nejde, že jo. Takže prostě to se syntetizuje chemicky, jako jsou laborky, které tohle to jako jedou, jsou firmy, které vlastně jako dělají vlastně jako L-aptamery. Oni to vlastně dělají jako v obráceně, že oni si udělají mirror image protein a na ten selektujou prostě jako normální vlastně jako D-aptamery a pak to otočej, že jo. Pak si udělají vlastně ten mirror image aptamer a ten funguje jako na ten normální jako L-protein, že jo. Vlastně, jestli se nepletu, a teďka jsem možná fakt jako hluboce pletu, ale mám pocit, že jsou nasyntetizovaný zrcadlový polymerázy, který dokážou syntetizovat jo. Zrcadlovou DNA, takže ano. By to šlo dělat enzymaticky. Jako teoreticky ano. Tohle samozřejmě jako bylo udělané, akorát, že ty mirror image proteiny musíš syntetizovat prostě chemicky, že jo? A jako prostě toho neuděláš moc a jako aby se to takhle jako normálně jako dalo použít, to by bylo jako extrémně složitý, jo. Právě proto oni jako ty mirror image nukleový kyseliny jsou jako velká věc, jako zejména jako na ty aptamery, protože jako potom jsou jako inherentně vlastně stabilní vůči jakýmkoliv nukleázám, protože to jako nesežere nic, že jo. A říkám, musí se na to použít ten opačný ten, že se udělá mirror image target, na ten se vyselektuje normální jako D-aptamer a pak se to otočí, že se pak nasyntetizuje L-aptamer a ten bude fungovat na L-protein. Jo? Tohle je takový ten jako klasický přístup. Že? To, s tímhle přišel vlastně Steven Kent vlastně někdy, jako už já nevím, začátkem 90. vlastně, když vyvíjeli vlastně tu native ligation vlastně na chemickou syntézu proteinů, že jo? To jako tak, to, ta první aplikace, kterou udělal, byla mirror image, myslím, HIV proteáza vlastně. Já mám dotaz na ty aptamery. Já jsem pro vás dělala tu první krajovou strukturu. Mě by jenom zajímalo, jak vlastně vůbec plánujete dál, jako si v tomto nějak pokračovat, protože ono je to jako hodně zajímavé, protože to je taková alternativa jako těch protilátek, takže... No jasně, jako... Takže jako je to hodně zajímavé. My jsme to teďka jako rozjeli ve velkým a teďka zrovna dopisuju dva velký grantový propouzly jako na různý aplikace těch aptamerů a my nyka pracujeme i na nějakých jako prostě high throughput metodách, jak to ještě jakoby mnohem víc efektivně ta urychlit, že prostě jako vlastně udělat jako několik selexů v jednom tom prostě a různě si to barcodovat a takovýhle, takže máme tam spoustu nápadů, jak to urychlit a máme jako i samozřejmě spoustu jako už jako takových potenciálních zákazníků, který po nás chtějí, my se potřebujeme aptamer na tohle, tak na něčem z toho jako pracujeme. Samozřejmě jsme otevření jako dalším spolupracím, když by jako někdo měl nějaký jako opravdu jako důležitý target, který by byl zajímavý, ať už z hlediska diagnostiky nebo z hlediska potenciální terapie, tak budeme velice rádi, když jako na to můžeme spolupracovat a můžeme se pokusit nějaký aptamer na to udělat. Já si myslím, že jako touhletou technologií, kterou my dneska máme, jako s vynaložením nějakého prostě úsilí, řekněme v řádu několika měsíců, bychom měli být schopni udělat aptamer jako na jakýkoliv protein. Jo? Ale samozřejmě záleží, jo, jako když to budou nějaký třeba membránový proteiny, kde bude potřeba, aby to bylo v té membráně, tak tam můžou být jako nějaký technický problémy, ale jako prostě na nějaký jako normální prostě rozpustní proteiny si myslím, že prostě to jako v podstatě nemá omezení. Já jsem chtěl poděkovat, bylo to fantastický, co teda vy chemici umíte. Některý chemici, to nejsou všichni chemici. Nás biologi zase spíš, kromě těch technických jako využití, jako to je samozřejmě strašně důležitý, tak mě zejména jako evolučního biologa zajímá i nějaký to netechnický důsledky tady toho. Konkrétně jako není možný, že příroda už něco takového si sama dělá. Zkoušel někdo, jako jestli co z těch modifikovaných vlastně nukleotidů nebo tak se v té buňce přirozeně třeba nevyskytuje, protože já nevím, no tak 80% RNA, DNA je přepisovaný do RNA a neví se, k čemu je to dobrý. Je klidně možný, že je to nějaký strukturní nebo enzymatický nebo tak. Ví se něco o tom, jestli... Takhle, já bych za prvý řekl, že vlastně v tuhle chvíli je známých něco kolem podle mě 25 DNA modifikací a něco kolem 300 RNA modifikací, že jo? A já si myslím, že to je jenom vrcholek ledovce, jo? Protože jako jak se zlepšují analytické metody, tak se prostě furt objevují další a další. A prostě jako je to tím, že prostě některý tam třeba v té buňce budou jenom v několika kopiích, jo? Nebo možná tam bude jedna. Jo? A jako doteďka se to prostě nenašlo, protože prostě nebyly analytické metody, které by dokázaly najít jako jednu kopii nějaký modifikace jako někde v RNA. Jo? Takže jako můj tip je, že těch modifikací bude mnohem víc a jako spoustu těch modifikací jsou v různých bakteriofágách, který jako vlastně jako pořád vlastně bojujou vlastně s nějakýma obranýma mechanismama těch bakterií, takže vlastně velká většina těch DNA modifikací právě takový ty hypermodifikované báze jsou právě z bakteriofágů, jo. A určitě budou možná nějaký další organismy, který si taky jako z nějakého důvodu prostě udělali nějaký DNA modifikace. Řekl bych, že by zajímavý asi byli paraziti, tam bych si to taky jako řekl, že by to mohlo být relevantní. Jo? A myslím si, že jsem viděl nějaký články, že ten hydroxymetyl U, že byl nalezený v nějakém parazitu, že taky jako to asi bylo jako takový nějaký boj s tou hostitelským organismem. No jo, a to je jasný, to je záležitost teda toho zápasu mezi parazitem a hostitelem. Tam věřím, tam je to jasný, že ty viry se snaží, aby teda byly přednostně teda replikovaný, a nebo aby je nemohla vypnout nějak, nebo aby mohli vypnout tu buňku a být jenom sami to, ale mě by zajímalo normální fyziologie, jestli prostě i normální savčí buňka ve skutečnosti jako nesyntetizuje některý ty RNA, o kterých si myslíme, že je to já, právě k nějakým... Já si myslím, že asi jo. Ono vlastně pořád se ještě jako úplně jako nerozumí, k čemu každá ta modifikace v té mRNA je, že jo. Akorát, že jako vlastně v eukaryotické mRNA těch modifikací je vohodně méně než těch bakteriálních. Ty jich mají jako strašně, jo? Jako ty jich mají vohodně víc. Jo? Jako nějaký význam to mít musí, protože jako když si člověk vezme, že ta buňka vlastně investuje spoustu energie do toho, aby prostě, já nevím, tady v téhle poloze vyměnila uracil za pseudouridín a tady v té poloze, aby to nametylovala, a tady v té poloze, aby tam dala ještě něco jako něco dalšího, že jo. Jako některé ty reakce to jsou zase z mého pohledu jako organického chemika, vlastně ten pseudouridín v RNA, jo. To je věc, kterou třeba jako my bychom neuměli udělat jako chemici, že prostě tam přijde enzym, prostě jako veme si ten uracil, vlastně utrhne ho, povotočí ho a udělá tam CC vazbu. Jo? To je prostě jako z hlediska organické chemie úplně jako úžasná reakce. A jak se tohle mohlo evolučně vyvinout, jako to absolutně nechápu, protože to je úplně nová chemie. To nemá vůbec žádnou, jako, to nemá obdobu jako v biochemii, takováhle věc. Jo? To se nerozumí, jako, jak tohle mohlo vzniknout. Jo? A ještě jedna věc, úplně na začátek. My nevíme, jak začala replikace. Jo, a to je úplně základ toho, jak vzniknul život, protože v okamžiku, když už vznikla replikace, tak si umíme představit, jak se to mohlo rozjet, jak se mohla rozjet evoluce a jak mohly vzniknout živý organismy, ale tu replikaci neumíme. A no, není možné, že by se s těma jinýma nukleotidy... Pozor, jako, že jo, teďka tak jako nejvíc převažuje, kromě těch, co věří na inteligentní design, tak teďka převažuje taková jako teorie toho RNA world, že jo, že to začalo jako RNA. A jako tam lidi dělají vlastně na tom, že vlastně jako samoreplikační systémy, prostě, že a zrovna ten Phil Holliger, který vlastně to je autor jedný z těch polymeráz, ten jako druhou věc, kterou dělá jako na MRC, je právě tohleto. A oni publikovali několik článků, že vlastně jako vyselektovali ribozym, který syntetizuje RNA. Jo? RNA, která syntetizuje RNA. Jo? Takže úplně čistě teoreticky, jako z nějakého velkého půlu by se mohlo nějakým náhodným tím prostě stát, že se prostě někde udělala nějaká RNA, která začala syntetizovat jinou RNA a začalo to jakoby takhle. Ale jako jak se udělají ty ostatní věci, to jako ještě, je to tam už pár děr teda v tom ještě, jako že by to úplně vysvětlilo vznik života kompletně, si úplně jako ještě nemyslím, ale no, jako... Tam dál už jo, tam už je to brnkačka, no. Ale to, co by stálo za to, jestli opravdu není možný nějaká jako neenzymatická a ne ribozymatická replikace řetězců, už ne RNA, pozor, ale těchto modifikovaných. Pozor, syntézu peptidu na RNA, to bylo taky už udělané. Syntéza peptidu na RNA, ne na ribozomu, ale na RNA, to taky jako... To jo, ale to je něco jiného. No to není něco jiného, to je jako... Prostě to je syntéza nějakého, replikace nějakého řetězce, RNA řetězce, nebo prostě nebylo by to přímo RNA, bylo by to z nějakých modifikovaných, která by uměla běžet i bez enzymu nebo bez ribozymu. Jo, že takhle to nějak... Ne, takhle jako úplně čistě jako prostě, když o tom jenom tak jako uvažuju, tak jako si umím představit, že prostě mohl nějak fungovat ten RNA world a prostě ta RNA pak z nějakého důvodu potřebovala, aby ta genetická informace byla stabilnější, tak se nějakým způsobem odredukovala ta OH skupina nějak prostě a začalo si to tu genetickou informaci dávat do DNA a pak to zjistilo, že když bude používat aminokyseliny, že to má mnohem víc funkcí než jenom ta samotná RNA, tak to šlo oběma směry, směrem DNA, směrem k RNA, směrem k proteinům, jako jasný, ale těch děr v tom je samozřejmě hodně. Já se znám ze spoustou těch lidí, kteří dělají tenhle ten Origin of Life, to, ale vlastně, když pak jako se jde na dřeň toho, tak vlastně pořád se neumí oživit buňka, že jo? Jako prostě jako mrtvá buňka, která má úplně všechno, prostě jako vrátit ty život se neumí, že jo? Takže prostě jako to není, že se všechno jenom pozbírají ty biomolekuly a že to najednou začne fungovat takhle jednoduchý, to asi jako úplně nebude. No. Tak ještě Martin. No, mě by zajímalo, jestli třeba jste uvažovali cestou, že třeba některé patenty se dají obejít tím, že řekněme převedete nějakou templátovou molekulu do něčeho jiného, co v tom patentu není, použijete třeba teda jiný enzym ve výsledku k syntéze, já nevím, třeba stejného proteinu, jestli třeba tady tohleto množství těch technologií v podstatě, jestli neumožňuje. Nevím, tohle mě teda nějak jako nenapadlo. Jako my teda budeme patentovat jako některé aptamery, protože to patentovat jde, protože my tam máme modifikace, takže že to není patentování sekvence DNA, ale je to prostě ty modifikace tam jsou důležitý, takže teďka máme některé aptamery, které jsou, řekněme, komerčně zajímavý a budeme je patentovat, ale tady úplně jako nevím, jako k čemu by tohle to jako bylo. My jsme trochu uvažovali o tom, že bychom to právě jsme dělali s Liborem Krásným a ještě pořád tu myšlenku nějakým způsobem trošku ohříváme, ale ne úplně jako nějak intenzivně, jestli by se nedalo využít prostě třeba nějaký jako plazmidy, který by měly právě ten hydroxymetyl U jako na nějakou jako prostě lepší prostě transkripce, jakože by to prostě dávalo vyšší výtěžek jako nějakých proteinů prostě v nějaký biotechnologii. Nevím, jestli jako by to byl takovej průstřel, aby se to jako vyplatilo do toho nějak jako investovat nějaký velký úsilí. Asi by to jako fungovalo, nevím, jestli by ten efekt byl jako dostatečný. Mně to přijde, že se dáme obejít ten nějaký stav, jak se patentovaný systém, jo? No tak dobře, to asi jako jo. No. Může vlastně dělat, co chce, že to má svůj nový svět, takže myslím, že bylo zreplikovat v podstatě to, co existuje jinde, akorát, že tam není vlastně chráněný. To asi jo. Pozor. Já jsem jedna věc, komentář vlastně k těm modifikacím RNA. Vlastně je čím dál tím více ukazuje v imunologii, že se daří rozpoznat nebo odlišit svoje vlastní RNA modifikace od těch cizích a že to je takové jako pomyslný občurání toho, co je moje a nechat těm ostatním, aby měli svoje modifikace a každý má zájem rozpoznat sebe sama. Ale mě ještě napadlo, no, jestli... Ještě v tom je možná ještě zmíním, že člověk by si tak jako řekněme z názoru řek, že když už do toho jako ta buňka investuje tu energii, že to bude jakoby stabilizovat tu mRNA, jo? Ale oni některé ty modifikace ji destabilizují a přesto jsou potřeba. Jo? A další věc je, že jo, ty jsi jako takový ten konsenzus RNA svět před DNA světem. Já jsem fanoušek PNA světa, který byl před RNA světem. A to je jenom otázka, jestli jste nepřemýšleli ještě jako o změně toho backbone, místo teda nukleozid fosfátu, tam dát aminokyseliny a v podstatě třeba dělat něco, co funguje jako DNA pomocí translace, nikoli transkripce nebo replikace. Jsou lidi, kteří to dělají. Jo? Jako, ono se to jako nezdá, já nemám dost lidí, aby jsme udělali všechno. Jo? Jako, nemám úplně malou skupinu, ale zase jako, prostě, jako, rozumím, těch nápadů je jako nekonečně mnoho, jako spoustu jich jako opravdu dobrých. Některý vypadají dobře a pak jsou hodně těžší je udělat, takových jsem měl docela dost. Nejlepší takový nápady, který jako vypadají dobře a jsou lehký. Jo, ty se snažíme dělat. Ještě tam. Já bych možná navázala ještě na profesora Flegra a chtěla jsem se zeptat, ty jsi zmiňoval, že v případě využití vašich modifikovaných bází jste viděli vyšší transkripci u prokaryot, kde bych si taky vsadila teda na víc těch modifikací u prokaryot nebo u nějakých jako nálevníků, řekněme, že tam by to bylo divočejší. Ale chtěla jsem se zeptat, který konkrétní prokaryot jste použili, že ten prokaryotický svět je velký, že jo? Tak co konkrétně jste zkoušeli? Takhle, my jsme tohleto nedělali jako v živých bakteriích. Tohleto byly jako in vitro experimenty prostě s různýma bakteriálníma RNA polymerázama. Jo, abych byl přesný. Jako tohleto jsme dělali vlastně s Liborem Krásným, měli jsme jako E. coli, Bacillus subtilis a myslím, že ještě asi jednu nějakou další, ale jako většinou děláme s tou E. coli a B. subtilis. No. Tak. Jako určitě se ty bakterie budou lišit, jo. Já jako si nekladu jako tady nějaký obecný závěr, že prostě jako všechny prokaryotický polymerázy to budou jako jo, brát takhle, ale jako ukazuje se, že tam jako je docela jako velký potenciál pro tu regulaci a evidentně jako už to uchopili ty bakteriofágy a hrajou si s tím prostě jako asi už pěkných pár milionů a možná miliard let. Tak, poslední otázku, jestli někdo máte. Nemáte? Výborně, tak ještě jednou děkujeme. Já děkuji. A můžeme se odepravit.